อุโบสถสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตชอบใจมากคือที่คำว่าชอบใจนี่นึกอยากสมาทานอุโบสถกับเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าพระภิกษุนี้ท่านก็มีจตุปาริสุทธิศีลแล้วนะแต่ไม่ต้องสมาทานอุโบสถแต่ทีนี้พูดถึง อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคือถ้าฟังสูตรนี้หรือมีความเข้าใจตามสูตรนี้อย่างท่องแท้ก็ผู้ที่ไม่ปรารถนาจะสมาทานอุโบสถหายากนะถ้าเข้าใจสูตรนี้ได้อย่างท่องแท้เนี่ยนะในอุโบสถสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตเนี่ยนะซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถนางวิสาขาก็ไปวัดแต่เช้าเลยเนี่ยนะไปที่วัดบุพพารามนั่นคำว่าวัดบุพพารามเนี่ยนะบุพพาเนี่ยคือมาจากปุพพะบวกอารามไม่ใช่บุพพาที่แปลว่าดอกไม้คือไม่ใช่วัดสวนดอกเหมือนกันเถอะบุพพารามนี่แปลว่าวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีเลยเรียกว่าปุพพารามนะปุพพะก็คือทิศตะวันออกเหมือนกันนางวิสาขาก็ไปวัดแต่เช้าเลยนั่นพระพุทธเจ้าก็ถามมาดูก่อนนางวิสาขาวันนี้ไปไหนมาแต่เช้าเลยว่างั้นนะก็ทักกันนะนะธรรมดานางวิสาขาก็บอกว่าวันนี้วันอุโบสถพระเจ้าข้าว่างั้นหม่อมฉันจะมาอยู่ถืออุโบสถนะการถืออุโบสถของสมัยพุทธกาลนี้กลุ่มหนึ่งถืออุโบสถอยู่ที่วัดอีกกลุ่มหนึ่งถืออุโบสถอยู่ที่บ้านมีทั้งสองนายเนี่ยนะพวกที่ถืออุโบสถอยู่ที่บ้านก็นะอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ผู้ที่ไปอยู่ที่วัดส่วนใหญ่ก็จะได้ไปอยู่เจริญมนสิการกรรมฐานได้ก็คือไปเจริญกรรมฐานอยู่ที่วัดอย่างในบางแห่งก็พูดถึงอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีไปอยู่เจริญกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนก็มีเนี่ยนะเจริญทั้งวันทั้งคืนในวันอุโบสถเนี่ยนะทีนี้ในวันอุโบสถที่นางวิสาขาไปที่วัดเนี่ยไปอยู่จำอุโบสถที่วัดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงว่าดูก่อนนางวิสาขาอุโบสถเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันนะอุโบสถมีอยู่3อย่างอุโบสถนี้โดยศัพท์นี้แปลว่าการอยู่เข้าจํานะการเข้าไปอยู่จําอ่ะนะหมายว่าเข้าไปอยู่จําอ่ะเหมือนสมัยนี้ก็พูดเข้าใจถูกต้องก็คือไปเหมือนกับคําว่าอยู่จําศีลนั่นแหละนะไปอยู่จําศีลนั่นเองนางวิสาขาที่พระองค์ตรัสว่าอุโบสถมี3นะ1โคปาลกะอุโบสถ2นิคันธอุโบสถ3ก็อริยะอุโบสถเนี่ยนะโคปาลกะอุโบสถก็คือสมาทานอุโบสถแบบศีล8ที่เรารู้จักกันนี่แหละพอสมาทานเสร็จก็คุยแต่เรื่องกินอย่างเดียวเนี่ยนะเหมือนกับคนเลี้ยงวัวงั้นแหละคนเลี้ยงวัวที่รับจ้างเลี้ยงวัวรายวันน่ะนะพอต้อนวัวไปก็เอาไปกินหญ้าณทุ่งนี้ใช่ไหมดื่มน้ำณตรงนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็คิดอีกเอ๊ะพรุ่งนี้นะเราจะต้อนไปกินตรงนั้นดื่มน้ำตรงนั้นนะฉันใดก็ดีพวกรักษาอุโบสถบางพวกก็เหมือนกันพอสมาทานอุโบสถก็มาคุยกันเรื่องกินเออวันนี้เรากินเรื่องนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเรื่องนั้นมากินต่อเนี่ยนะก็จะคุยแต่เรื่องกินนะอันนั้นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยนะสมัยนี้บางท่านก็เลยพูดมากบอกว่าไม่เฉพาะแต่คุยเรื่องกินอย่างเดียวหรอกมันคุยเรื่องอื่นเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องทำมาหากินเรื่องลูกเขยลูกสะใภ้เรื่องคุยไปหมดอะบางท่านเนี่ยจนกว่าจะถึงเวลาสวดมนต์ก็จะมีดีอยู่บ้างยุคนี้ก็คือมีพอสวดมนต์อยู่บ้างไม่งั้นนี่คุยแต่เดรัจฉานคาถาซะส่วนใหญ่แต่ที่แม่ครูไปรักษาไม่อย่างนั้นใช่ไหมชวนกันสนทนาธรรมเลยเนาะนะอนุโมทนาด้วยอ๋อมีบ้างนะอดแวบถึงลูกถึงหลานไม่ได้นะก็คนมีอ่ะทำไงได้นะอุโบสถอย่างนั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่ใช่ไม่ได้บุญนะได้อยู่หรอกแต่ว่าไม่มากหลังนั้นเถอะไม่มีอานิสงส์มากอะไรทีนี้ส่วนนิคันธาอุโบสถก็คือเป็นอุโบสถของนอกศาสนาไม่มีผลไม่มีอานิสงส์เลยเนี่ยนะการถือศีลแบบนอกศาสนานะคือพูดถึงสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าเขาวิธีสมาทานอุโบสถเขาจะฆ่านะเขตนี้เขาไม่ฆ่านะสถานที่เขาฆ่าสัตว์เขากำหนดไว้ตรงนี้ควรฆ่าตรงนี้ไม่ควรฆ่าเป็นต้นนะรักษาอุโบสถแบบประเภทนั้นนะไม่มีผลอะไรทีนี้ก็พูดถึงอริยะอุโบสถอริยะอุโบสถนั้นเนี่ยนะ ก็คือการสมาทานอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8พระองค์ตรัสถึงว่าจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปกติก็เศร้ามองนะธรรมชาติของจิตเนี่ยเศร้ามองเศร้ามองด้วยอะไรเศร้ามองด้วยนิวรณ์5เศร้ามองด้วยกามฉันทะบ้างพยาปาทะบ้างทีนมิทะบ้างอุทจักกุกกุจจะเนี่ยนะแล้วก็วิจิกิจฉาธรรมชาติของจิตก็เศร้ามองอย่างนี้เมื่อจิตเศร้ามองอย่างนี้แล้วทำยังไงล่ะก็ควรที่จะชำระจิตให้ผ่องใสเนี่ยนะควรชำระจิตให้ผ่องใสคือไม่ควรปล่อยที่จะให้ใจเนี่ยหลงไหลหรือว่าครอบงำหรือติดข้องติดพันอยู่กับนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ควรที่จะปล่อยให้นิวรณ์เนี่ยมันกลุ่มรุมอยู่ตลอดเนี่ยนะแต่ทีนี้การที่จะไม่ให้นิวรณ์กลุ่มรุมในจิตใจเนี่ยนะที่ไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลกลุ่มรุมอ่ะอันนี้ก็ต้องมีการชำระจิตเนี่ยนะต้องมีความพยายามที่จะชำระจิตให้ผ่องใสทีนี้การที่จะชำระจิตให้ผ่องใสไม่ให้นิวรณ์กลุ่มรุมทำยังไงก็บอกว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ก็มาตามระลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตว่าเนี่ยนะพระตถาคตนะพระตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ตรัสรู้ลักษณะที่ท่องแท้นะผู้แสดงธรรมะที่ท่องแท้เป็นต้นนะคำว่าตถาคตว่าพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมคือพอสมาทานอุโบสถเสร็จก็มาเจริญพุทธานุสตินั่นเองนะมาเจริญพุทธานุสติว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปดีแล้วเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกเพราะเหตุนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุนี้อย่างเงี้ยก็มาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการชำระจิตเพื่อทำให้จิตผ่องใสของเราในยุคนี้ก็ไม่สามารถที่จะมานั่งเจริญคุณแบบละเอียดแบบนั้นได้ก็สวดมนต์นะนะก็เรียกว่าพอสมาทานอุโบสถนะก็มาสวดมนต์กันก็มาสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ทีนี้บางพวกก็มีความสามารถสูงไปกว่านั้นอีกก็สวดมนต์แปลด้วยคือสวดไปด้วยเข้าใจความหมายไปด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่รักษาพรหมอุโบสถเนี่ยนะผู้ที่รักษาพรหมอุโบสถหมายถึงผู้ที่สมาทานองค์อุโบสถประกอบไปด้วยองค์8แล้วตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแบบเขาเข้าใจเนี่ยนะคือแบบเขาเข้าใจจริงๆว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุนี้นะเป็นพระอรหันต์เพราะไกลจากกิเลสหักฆ่าศึกคือกิเลสนะทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรเป็นผู้ที่ควรแก่เครื่องสักการะของบูชาเป็นผู้ที่ไม่มีความลับในการกระทำบาปผู้อยู่ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายอยู่ใกล้ต่อคนดีทั้งหลายเนี่ยนะอันคนดีทั้งหลายไม่ทอดทิ้งท่านอย่างเงี้ยท่านเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญท่านเป็นผู้ที่ไม่การปฏิสนธิการไปในภพอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่ไม่มีบาปประทำโดยประการทั้งปวงเราก็มาระลึกถึงคุณเหล่านี้นะว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์อย่างนี้อย่างนี้นะสัมมาสัมพุทโธเพราะพระองค์รู้ยิ่งสิ่งนี้กำหนดรู้สิ่งนี้ละสิ่งนี้ทำให้แจ้งสิ่งนี้เจริญสิ่งนี้ก็มาระลึกว่าเออนี่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระองค์มีวิชาสามระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายอาสวะขยายานทำอาสวะให้หมดสิ้นหรือพระองค์เนี่ยมีตาทิพย์มีหูทิพย์มีฤทธิ์หรือรู้วาระจิตของผู้อื่นเนี่ยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิชาของพระองค์หรือแต่ระลึกถึงว่าพระองค์เนี่ยมีศีลเพราะเหตุนี้นะพระพุทธเจ้ามีศีลอย่างนี้มีอินทรีย์สังวรอย่างนี้มีโภชเนมตันยุตาอย่างนี้มีชาคริยานุโยคอย่างนี้มีศรัทธาหิริโอตัปปะมีศีลมีสุตตะมีวิริยะมีสติมีปัญญามีฌาน1 2 3 4อย่างเงี้ยนะพระองค์ระลึกไปตามเนี่ยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วสมาทานอุโบสถก็มาเจริญอย่างเนี้ยเรียกว่าพรหมอุโบสถเนี่ยนะอุโบสถคือว่าเป็นการอยู่เข้าจำอยู่ร่วมกับพรหมอยู่กับพรหมพระพุทธเจ้านี้เป็นพรหมว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าอีกความหมายหนึ่งแปลว่าพรหมพรหมนี่แปลว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเวลาเราสมาทานอุโบสถเราก็มาเจริญพุทธคุณอย่างเงี้ยมาอยู่กับพรหมว่างั้นเถอะคิดอะไรก็คิดไปกับพรหมพรหมท่านมีคุณธรรมอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้คิดไปกับท่าน อันผู้ที่รักษาอุโบสถแบบเจริญพุทธานุสติเรียกว่าพรหมอุโบสถเหมือนอย่างว่านะในคัมภีร์ท่านก็อุปมาถึงผมที่มันไม่เรียบร้อยนะมันสกปรกว่างั้นเถอะไปที่ไหนดีผมมันจึงเลอะเลอะดีนะว่าเหมือนถนนที่มันฝุ่นตลบไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็ผมเนี่ยฝุ่นแล้วก็เกาะเต็มไปหมดเลยถามว่าควรทำยังไงก็บอกว่าควรที่จะสระนะยาสระผมโบราณเขาไม่เป็นแบบเราเนี่ยนะเอาแบบของเราก็ถือว่าใช้ยาสระผมก็แล้วกันธรรมดาของผมที่มันสกปรกเนี่ยนะมันก็ไม่คู่ควรที่จะไปประดับประดาตกแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นควรที่จะชำระผมเนี่ยให้สะอาดก่อนฉันใดนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าจิตเราเศร้าหมองเนี่ยนะเศร้าหมองด้วยนิวรณ์ทั้งหลายเราก็มาชำระจิตให้ผ่องใสนะชำระจิตด้วยการตามคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าใครไม่มีความสามารถจริงๆก็คิดถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ก็ยังดีว่างั้นเถอะก็ดีกว่าคิดถึงคำอื่นทั้งหมดในโลกว่างั้นไม่มีคำไหนประเสริฐกว่าคำว่าพุทโธอีกแล้วว่างั้นแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะพิเศษก็คือควรที่จะเข้าใจว่าพุทโธหมายความว่ายังไงพุทโธหมายถึงว่าเป็นผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วผู้กำจัดราคะโดยส่วนเดียวผู้กำจัดโทสะโดยส่วนเดียวผู้กำจัดโมหะโดยส่วนเดียวผู้กำจัดบาปอกิเลสความเศร้าหมองเป็นต้นโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเพราะถ้าเรามีความเข้าใจเช่นนี้เราก็ระลึกอย่างนี้อย่างนี้ก็จะมีคุณมากเพราะถือว่าความนึกคิดของเราก็เป็นไปกับพระพุทธเจ้าตลอดเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าอยู่อุโบสถพรหมอุโบสถเนี่ยนะอันถ้าเจริญได้แบบนี้ก็มีผลมากมีอนิสงส์มากแล้วก็เป็นการชำระจิตจากบาปจากอกุศลเนี่ยนะสมาทานอุโบสถเสร็จก็อยู่กับพรหมอุโบสถอันนี้เป็นกรรมฐานด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งล่ะอีกอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองเนี่ยนะถ้าจะทำให้บริสุทธิ์สะอาดได้ก็อยู่ด้วยการพยายามก็พูดถึงว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ยนะมาตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วดีแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยมาลองนั่งนึกดูนะเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะไว้ดียังไงบ้างเนี่ยนะดีในส่วนไหนบ้างนะลองเราพอลองระลึกดูนะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ดีจริงๆนะดียังไงเนี่ยนะแล้วก็มาถามคือคนที่เจริญธรรมานุสติเนี่ยระลึกถึงพระธรรมแล้วก็จะปลื้มใจเราก็มาลองระลึกถึงคำสอนที่เราศึกษามาเรียนมาเอ๊ะดีจริงเนี่ยดียังไงว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยดีแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองผู้ศึกษาและปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็วินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่เรียกให้ผู้อื่นดูได้เนี่ยนะเพราะคำสอนที่แสดงอริยสัจธรรมทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าแสดงก็แสดงอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นเป็นธรรมะที่ตรัสไว้ดีจริงๆผู้ที่ปฏิบัติมีสติมีปัญญาก็สามารถบรรลุมรรคผลตามที่พระองค์แสดงได้แล้วก็ถ้าบรรลุมรรคผลก็ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นต้นนั่นเองแล้วก็มาตามระลึกถึงคุณของพระธรรมอย่างนี้ว่าพระธรรมนี้ช่วยทำให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้พ้นจากความเกิดพระธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้พ้นจากความเจ็บทำให้พ้นจากความแก่ทำให้พ้นจากความตายให้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเนี่ยนะให้เพื่อบรรลุมรรคผลทำให้แจ้งพระนิพพานแล้วก็มาระลึกถึงคุณความดีต่างๆเหล่านี้ของพระธรรมเนี่ยนะผู้ที่สมาทานอุโบสถแล้วมาตามระลึกนึกถึงพระธรรมอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอุโบสถเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอุโบสถที่อยู่ร่วมกับพระธรรมเนี่ยนะอยู่ด้วยกับพระธรรมก็ระลึกไปกับคุณของพระธรรมอย่างนี้นะงั้นสมาทานอุโบสถก็หมั่นระลึกถึงพระธรรมถ้าระลึกไม่ได้ก็สวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกสวดก็อย่างนี้สวดได้แปลด้วยก็ดีขึ้นไปอีกถ้าดีก็เข้าใจด้วยก็จะดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นธรรมะอุโบสถนะทีนี้อุโบสถอย่างที่3ก็คืออันนั้นว่าจิตเศร้าหมองชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ก็ด้วยการพยายามว่างั้นเถอะลืมอุปมาไปเมื่อกี้นะว่าพระธรรมเนี่ยเหมือนอะไรก็บอกว่าเหมือนร่างกายที่สกปรกเนี่ยนะร่างกายที่จะสกปรกนะการที่จะชำระร่างกายได้ก็ต้องใช้ความพยายามใช่ไหมก็คือการอาบน้ำสมัยก่อนเขาก็มีผงดินนะมาขัดตัวตอนนี้ของเราไม่ต้องอย่างนั้นแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอาผงดินมาขัดกายแล้วเอาอะไรขัดอ่ะก็สบู่ทั้งหลายเป็นต้นนี่แหละ มันก็ถ้าร่างกายสกปรกเปื้อนก็ใช้พวกเครื่องชำระเนี่ยมาชำระอาบทำให้ร่างกายเนี่ยสะอาดได้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ต้องชำระด้วยการระลึกถึงพระธรรมเช่นนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะทำให้จิตไม่เศร้าหมองได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าสมาทานศีลอย่างเดียวถ้าไม่เจริญกรรมฐานเหล่านี้นะยากที่จิตจะไม่เศร้าหมองเนี่ยนะถ้าจิตมันเศร้าหมองแล้วมันเศร้าหมองมาถึงวาจาด้วยนะก็จะคุยไปเรื่อยนั่นแหละด้วยอนุภาพของจิตที่เศร้าหมองวาจาก็เลยเศร้าหมองถ้าว่าจิตเศร้าหมองกายก็เศร้าหมองอะไรเศร้าหมองไปหมดแล้วถ้าจิตเศร้าหมองแล้วยังมีอย่างอื่นที่เศร้าหมองด้วยนะทุกขติก็เศร้าหมองด้วยนะเพราะก็ไปสู่ทุกขติที่เศร้าหมองก็เพราะจิตเศร้าหมองนั่นแหละทีนี้ส่วนอุโบสถอย่างที่3ก็คือสังฆอุโบสถเนี่ยนะว่าอริยสาวกนี่ก็มาตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติดีเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะปฏิบัติดีทางกายทางวาจาและทางใจพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่เครื่องสักการะที่เขานำมาบูชาเป็นพระสงฆ์ที่สมควรแก่เครื่องสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีสมาธิอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิมุตติอย่างนี้เป็นผู้มีวิมุตติญาณทัศนะอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็มาตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ถ้าเราระลึกถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะมหากัจจายนะพระอานนท์เนี่ยเป็นต้นถ้าเราระลึกได้ก็ระลึกถึงความปฏิบัติดีเป็นต้นของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นการที่เราสมาทานอุโบสถเสร็จแล้วตามระลึกถึงพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสังฆอุโบสถเนี่ยนะสังฆอุโบสถเป็นอุโบสถที่อยู่ร่วมกับพระสงฆ์เนี่ยนะสงฆ์ในที่นี้หมายถึงผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลกับทิฏฐินั่นเองเนี่ยนะก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเสื้อผ้าที่สกปรกเศร้าหมองเนี่ยนะถ้าจะสะอาดได้ก็เพราะอะไรก็เพราะการซักการฟอกใช่ไหมต้องใช้เครื่องซักเครื่องฟอกอ่ะนะเช่นผงซักฟอกเป็นต้นอ่ะมาซักมาฟอกทำให้เสื้อผ้าสะอาดได้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ฉันนั้นจิตนั้นจะผ่องใสเนี่ยนะจะไม่เศร้าหมองได้ก็เพราะความพยายามพยายามในที่นี้หมายถึงพยายามเจริญสังฆอุโบสถอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะเจริญสังฆอุโบสถหรือที่เรียกว่าตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์สมาทานอุโบสถเสร็จก็อยู่ร่วมกับพระสงฆ์ในความปฏิบัติดีเป็นต้นของท่านอันนี้ทีนี้อุโบสถอย่างต่อไปเนี่ยนะก็คือพูดถึงศีลอุโบสถศีลอุโบสถศีลอุโบสถนี้หมายถึงผู้ที่รักษาสมาทานอุโบสถก็มาตามระลึกนึกถึงศีลของตัวเองเนี่ยนะนึกถึงศีลของตัวนะว่าศีลของเรานี่ดีนะไม่ขาดศีลที่ไม่ด่างศีลที่ไม่พร้อยศีลที่ไม่ทะลุศีลที่เป็นไทยเป็นศีลที่วินยูชนพิจารณาดูแล้วตำหนิไม่ได้ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ผู้อื่นใคร่ครวญแล้วก็ตำหนิไม่ได้เนี่ยนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างแท้จริงศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไม่จับต้องคือไม่ได้มีตัณหามาฉาบทาในศีลนี้เลยไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะการรักษาศีลเหล่านี้เลยก็รักระลึกถึงคุณของศีลนะว่าเรามีศีลข้อนี้เงี้ยนะพิจารณาทบทวนเลยนะปานาติบาตก็ไม่ได้ทำไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอทินาทานเราก็ไม่ทำกาเมสุมิจฉาจารอภรหมจารเราก็ไม่ได้ล่วงละเมิดเงี้ยมุสาวาทเราก็ไม่ได้ทำนะสุราเมรัยเราก็ไม่ได้ดื่มแล้วก็มาระลึกถึงศีลทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้รักษามาดีที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยอันนี้แหละเขาเรียกว่าศีลอุโบสถนะจำอุโบสถด้วยอยู่กับศีลด้วยว่างั้นเถอะเหมือนอันนี้เหมือนกับว่าท่านอุปมาถึงการชำระจิตให้ผ่องใสนะเปิดตำราก่อนอุตส่าห์นิมนต์มาด้วยศีลอุโบสถท่านอุปมาเหมือนกับการล้างแว่นนะแต่คำว่าแว่นเนี่ยแว่นโบราณเนี่ยแปลว่ากระจกสองหน้านะสำหรับผู้ที่จะแต่งตัวทั้งหลายเนี่ยถ้าจะส่องกระจกถ้ากระจกฝุ่นเคลอะไปหมดทำยังไงก็ขัดเช็ดถูก่อนนะ แต่ว่าคำว่าแว่นนี้รวมก็ถึงแว่นตาด้วยเหมือนกันถ้าเอาแว่นตามาสวมแล้วแว่นตานี่ฝุ่นเกาะเคลอะไปหมดควรทำยังไงก็ควรเช็ดซะก่อนนะเช็ดด้วยความพยายามสิ่งเหล่านี้ก็จะสะอาดเศร้าหมองได้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็จะผ่องใสได้ด้วยความพยายามฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่พยายามตามระลึกนึกถึงศีลบ่อยๆเนี่ยนะสมาทานอุโบสถและระลึกถึงศีลเหล่านี้อันนี้เป็นศีลอุโบสถเนี่ยนะศีลอุโบสถเหมือนกับการขัดแว่นขัดกระจกนั่นเองเนี่ยนะกระจกถ้าเศร้าหมองแล้วก็เช็ดซะก็จะดูสะอาดฉันใดใจเราเศร้าหมองด้วยนิวรณ์เนี่ยนะกามฉันทะพยาบาทะถีนมิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาเครื่องกลางกั้นทำให้จิตเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเราก็มาเจริญศีลานุสติอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะชำระจิตให้ผ่องใสไม่ให้เศร้าหมองอันนี้เรียกว่าศีลอุโบสถทีนี้อุโบสถอย่างต่อไปนี่นะพูดถึงเทวตาอุโบสถเนี่ยนะเทวดาอุโบสถเนี่ยนะเทวตูอุโบสถเนี่ยนะเทวตูก็คือเทวดาบวกอุโบสถเนี่ยเป็นผู้ที่ตามระลึกนึกถึงคุณของเทวดาเนี่ยนะว่าเทวดาทั้งหลายประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเทวดาเหล่านั้นน่ะจึงได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชเนี่ยนะเทวดาที่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมนะเนื่องจากเขามีศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเราก็บอกว่าเราเองก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเหมือนกับเทวดาเหล่าจาตุมอันนี้คุณนภาพูดได้ขนาดนี้หรือยังเจริญเทวตานุสติมั่นใจนะว่าเนี่ยเทวดาชั้นจาตุมนะเขามีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาเอ้าเราก็มีอ่ะหนึ่งนะเทวดาเหล่านั้นก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีเทวดาเหล่านั้นมีศีล5ศีล8เราก็มีอ่ะเอาเนี่ยเทวดาเหล่านั้นมีจาคะเขาเคยบริจาคทานเอ้าเราก็ให้ทานเทวดาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ฟังธรรมเป็นต้นเราก็ฟังเอาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเขามีปัญญาเราก็มีปัญญาเพราะเราก็รู้เรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอริยสัจอย่างเงี้ยนะเราก็ฟังเราก็เรียนมาเราก็มีปัญญาเหมือนกันอันนี้ก็ปารภเช่นนี้ได้ก็เรียกว่าเจริญเทวตานุสติเนี่ยนะก็ฝึกเจริญไว้นะเอามั่นใจแล้วว่าเอ้เรากับเทวดามันต่างกันตรงไหนอ่ะนะคือต่างกันแค่วิบากกรรมชรูปเท่านั้นแหละเนี่ยนะพูดภาษาอภิธรรมหน่อยนะก็ที่วิบากกรรมชรูปของท่านเป็นเทวดาของเราวิบากกรรมชรูปเป็นมนุษย์แต่ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนกันนะเพราะเทวดาเหล่านั้นเขาเป็นเทวดาเพราะธรรมะ5ประการเรามีธรรมะ5ประการโอ้เทวดาชั้นจาตุมจะไปไหนเสียงเงี้ยนะก็เจริญอย่างนี้นะแล้วอีกต่อไปก็บอกว่าเทวดาชั้นดาวดึงนะประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราเองก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นเดียวกันกับเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะชั้นดาวดึงนะอย่างเช่นเท้าสักกะเป็นต้นนะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอ้าเราก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอ่ะหรือว่าเราไม่ศรัทธาว่างั้นเถอะแล้วก็ถามไงนะลองฟอกจิตดูนะชำระจิตนะใหม่ๆก็อาจจะชำระยากหน่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็เทียบอย่างนี้ได้เทวดาชั้นยามานะก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราก็มีเอาสิเนี่ยนะเราก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนกับเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตนะก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราก็มีศรัทธาเนี่ยนะศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนกับชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีปรนิมมิตวัสวัตดีหรือพรหมโลกเนี่ยนะพรหมกายิกาเป็นต้นชั้นสูงต่อไปเราก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนกับเทวดาหรือพรหมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก็มาเจริญอย่างนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเทวตูโบสถเนี่ยนะก็คือเทวดาอุโบสถนั่นเองนะแต่เทวดาเนี่ยนะบวกอุโบสถเอาสะอุข้างหลังไปลบสะอาข้างหน้าอันนะก็เลยสะอุให้มันเติมให้มันใหญ่ขึ้นเป็นสะอูก็เลยเรียกว่าเทวตูอุโบสถเนี่ยนะเรียกว่าอุโบสถเหมือนกับเทวดาเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่ารักษาอุโบสถอย่างนี้เนี่ยนะท่านก็บอกว่าทองที่เศร้าหมองอันนะถ้าทองเนี่ยปกติมันก็จะเป็นสีที่งดงามใช่ไหมถ้าสนิมทองมันขึ้นเคลอะแล้วควรทำยังไงนะก็ควรที่จะขัดใช่ไหมถ้าควรขัดให้มันสะอาดก่อนจึงเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องประดับได้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองเพราะนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะกามฉันทะเป็นต้นก็มาชำระจิตเหล่านั้นให้ผ่องใสเนี่ยนะมาชำระจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญ การระลึกนึกถึงคุณของเทวดาอย่างนี้เนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเทวดาทั้งหลายมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นใดเราเองก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นนั้นเนี่ยนะก็ระลึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะก็เปรียบเทียบกับเทวดาตั้งแต่ชั้นดาวจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมิตวสวัสดีเนี่ยถ้าเรามาระลึกตามแบบนี้บ่อยๆอันนี้ก็เป็นเทวดาอุโบสถนะอยู่ร่วมกับเทวดาเหมือนกับการขัดสนิมทองเนี่ยนะชำระทองทำทองให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดฉันนั้นเหมือนกันอันนี้อุโบสถที่เจริญกรรมฐาน5อย่างนะ1พุทธาเจริญพุทธานุสตินะอริยอุโบสถมีอยู่5คือ1เจริญพุทธานุสติ2เจริญธรรมานุสติ3สังฆานุสติ4ศีลานุสติ5เทวตานุสติเนี่ยนะขาดอยู่ข้อหนึ่งคือจาคานุสติออกมาก็ไปนั่งนึกๆทำไมพระองค์ไม่แสดงจาคานุสติบ้างเนาะอ๋อก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเทวตานุสติก็ได้นะเพราะว่าเทวดาก็มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะแต่ถ้าเราสมาทานอุโบสถก็ระลึกถึงจาคะคือทานที่เคยให้ไปก็ไม่ได้ผิดเสียหายอะไรหรอกก็สามารถทำได้อยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้ในอุโบสถเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่าอริยอุโบสถทั้ง5อย่างเรียกอริยอุโบสถหมดเลยแต่ถ้าเรียกเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปถ้าสมาทานอุโบสถคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมอุโบสถถ้าสมาทานอุโบสถแล้วก็ตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมอันนี้เป็นธรรมอุโบสถถ้าสมาทานอุโบสถเสร็จก็มาตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็เป็นศีลอุโบสถถ้าสมาทานอุโบสถเสร็จแล้วก็มาตามระลึกนึกถึงคุณของศีลไหนนะสงว่าไปยังเออสงว่าเป็นศีลศีลว่าเป็นสงอ่ะนะก็เลยสลับกันนิดหน่อยไม่หน่อยนะขามข้อไม่บอกว่าหน่อยอีกนะข้อ3นะศีลอุโบสังฆอุโบสถข้อ4ศีลอุโบสถข้อ5ก็เทวดาอุโบสถเห็นไหมก็อุโบสถที่เป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสทีนี้ก็มาดูว่าเอาแล้วอุโบสถที่เขาสมาทานเนี่ยนะที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยเขาสมาทานว่าอย่างไรเนี่ยนะเราก็มาทบทวนดูนะว่าเอ๊ะที่เราสมาทานอุโบสถกันนี้เราสมาทานแบบที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้หรือเปล่าเนี่ยนะวิธีเขาสมาทานอุโบสถแต่ละข้อเนี่ยเขาจะปรารภอย่างนี้ว่าเนี่ยนะคือเขาพิจารณาเห็นด้วยตนเองอย่างนี้คือเขาพิจารณาว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยละปาณาติบาตเจตนาละปาณาติบาตวิรติคืองดเว้นจากปาณาติบาตวางท่อนไม้วางสาตราเป็นคนที่มีความละอายบาปมีใจเอ็นดูมีจิตอนุเคราะห์ในสรรพสัตว์ตลอดชีวิตว่างั้นเถอะพูดถึงเอาพระอรหันต์นี่เป็นพยานเลยพระอรหันต์นี่เจตนาที่จะฆ่าสัตว์ไม่มีเนี่ยนะมีแต่เจตนาที่เว้นจากการฆ่าสัตว์มีแต่วิรติที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ท่อนไม้ไอ้เครื่องประหัตประหารทุกชนิดพาดหันวางหมดเลยที่เป็นเหตุให้ไปประหารสัตว์นะจิตใจของท่านก็หวังดีอนุเคราะห์ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์เราเองก็เหมือนกันวันนี้นะวันนี้กับคืนนี้นะชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ละการฆ่าสัตว์วางสาตราวางอาทยาวางอาวุธทุกชนิดเนี่ยนะที่เป็นเครื่องประหัตประหารสัตว์แล้วก็มีใจที่หวังดีใจอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสัตว์เหมือนกับพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นขอปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าปฏิบัติตามรอยพระอรหันต์เนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือรักษาอุโบสถเนี่ยนะอุโบสถอย่างนี้แหละที่ปรารภพระอรหันต์มีพระอรหันต์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะอันนี้เป็นการสมาทานอุโบสถองค์ที่1นะข้อที่1นะอุโบสถนี้ประกอบไปด้วยองค์8อันนี้เราก็ปรารภถึงศีล8ของเราเหมือนกันนะว่าศีล8เอาพระอรหันต์เป็นพยานเลยนะแต่พระอรหันต์ท่านตลอดชีวิตท่านใช่มั้ยเราวัน1คืน1ก็ยังดีเหมือนกันไม่ใช่ยังดีดีจริงๆนะไม่ใช่ยังดีนะมันดีจริงๆแหละอย่างข้อที่2นะองค์ที่2บอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละอทินาทานแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากอทินาทานแล้วถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้มีตนอันไม่เป็นขโมยเป็นผู้อยู่สะอาดตลอดชีวิตเนี่ยนะจิตของท่านที่จะไปคิดเบียดเบียนเอาของผู้อื่นนี้ไม่มีเลยสำหรับพระอรหันต์ ถ้าท่านจะเอาคือเอาของที่เขาให้เท่านั้นเนี่ยนะทำตัวเป็นคนสะอาดตลอดชีวิตเลยคือสะอาดจริงๆเนี่ยนะเจตนาที่จะเอาไม่มีทรัพย์ของผู้ใดก็จงเป็นทรัพย์ของผู้นั้นเถิดเนี่ยนะพระอรหันต์ท่านคิดอย่างนั้นเราก็มาสัมปทานอุโบสถอันนี้เนี่ยว่าเราก็จะละอทินนาทานเว้นจากอทินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้มีตนไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยด้วยองค์นี้เราก็เชื่อว่าปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างหนึ่งแล้วก็อุโบสถก็เป็นอันเรารักษาแล้วเนี่ยนะนี่ก็ปารภเอาพระอรหันต์ในความบริสุทธิ์จากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยนะส่วนข้ออุโบสถองค์ที่3ข้อที่3ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละอะพรหมจรรย์เนี่ยนะแล้วท่านเนี่ยเป็นพรหมจารีมีความประพฤติทางไกลจากอะพรหมจรรย์เว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมะของชาวบ้านตลอดชีวิตแม้เราวันนี้ก็ละอะพรหมจรรย์เป็นพรหมจารีมีความประพฤติห่างไกลจากอะพรหมจรรย์เว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมะของชาวบ้านตลอดวันนี้และคืนนี้ด้วยองค์อันนี้เราชื่อว่าปฏิบัติตามพระอรหันต์อย่างหนึ่งและอุโบสถก็จักเป็นอันเรารักษาแล้วเนี่ยนะก็เจริญตามรอยของพระอรหันต์อย่างนี้ส่วนข้อที่4ก็บอกพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละเว้นจากมุสาวาทเนี่ยนะคือละมุสาวาทเจตนาให้ท่านมุสาวาทไม่มีท่านเว้นจากมุสาวาทพูดแต่คำจริงพูดจริงเสมอเนี่ยนะสัจจะสันโธหมายว่าพูดเมื่อไหร่ก็จะพูดจริงไม่มีพูดโกหกพูดเท็จสับหว่างไม่มีมีถ้อยคำมั่นคงเป็นที่วางใจได้ไม่ลวงโลกตลอดชีวิตเนี่ยนะไม่เป็นคนที่หลอกลวงโลกอะไรพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นว่าเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นได้ยินก็ว่าได้ยินไม่ได้ยินก็ว่าไม่ได้ยินทราบก็ว่าทราบไม่ทราบก็ว่าไม่ทราบรู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้เนี่ยนะก็พูดดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงแล้วก็พูดตลอดอย่างเงี้ยได้สม่ำเสมอวันนี้เราก็เหมือนกันก็ละมุสาวาทเว้นจากมุสาวาทพูดแต่คำจริงพูดจริงเสมอมีถ้อยคำมั่นคงเป็นที่วางใจได้เนี่ยนะแล้วก็ไม่ลวงโลกตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งพระอรหันต์ท่านตลอดชีวิตนะไอ้ชีวิตหนึ่งนั้นมันกี่วันดีนะทั้งชาตินี้นะกี่วันปีหนึ่ง365วันถ้า10ปีล่ะ3,650วันถ้า100ปี 30,000 กว่าวันใช่ไหมโอ้ของเราได้ตั้งวันหนึ่งคืนหนึ่งนะในบรรดาเป็นหมื่นวันเนี่ยนะโอ้ถ้าเทียบกับท่านนะมันห่างกันเหลือเกินนะสมมติท่านบริสุทธิ์มาเป็นหมื่นวันนะของเราบริสุทธิ์อยู่วันเดียวอย่างนั้นก็ยังดีอ่ะนะก็นับว่าดีแล้วล่ะคือถ้าเปรียบเทียบอุปมานะในหลวงทั้งหลายท่านมีแผ่นดินเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางหมดใช่ไหมเรามี10ไร่ก็ยังดีกว่าไม่มีสักไร่เลยเงี้ยนะถ้าศีล1ข้อเท่ากับที่ดิน1ไร่ก็เรามีทั้ง10ไร่อ่ะนะถ้าอันนี้ถ้าเปรียบเทียบอ่ะนะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาตลอดชีวิตแม้เราในวันนี้ก็ละการดื่มน้ำเมาเป็นผู้เว้นจากการดื่มน้ำเมาตลอดวันหนึ่งคือหนึ่งด้วยองค์อันนี้ชื่อว่าเรานี้ปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอุโบสถก็เป็นอันเรารักษาแล้วเนี่ยนะปกติเราไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วนะสมมตินะถามว่าเรามีศีลไหมข้อนี้ถ้าไม่สมาทานก็ไม่มีนะเพราะว่าศีลทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่การสมาทานกับอยู่ที่การงดเว้นซึ่งเกิดร่วมกับกุศลถ้ากุศลจิตไม่เกิดขึ้นปรารภก็ไม่มีศีลโดยปรมัตถ์เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นปรารภหมั่นระลึกถึงกุศลศีลเหล่านี้เอาไว้เสมอเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายบริโภคอาหารครั้งเดียวงดอาหารในเวลาราตรีเว้นการบริโภคผิดเวลาตลอดชีวิตคือพูดถึงอาหารในเวลาวิกาลเนี่ยนะวิกาลเนี่ยมี2ประการวิการก็คือไม่ใช่การคือวิการกลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะตั้งแต่เช้าอรุณขึ้นเนี่ยนะอรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันนี่เรียกว่าในการตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงสว่างเรียกว่าวิการเนี่ยนะทีนี้ถ้าในระหว่างตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงก็สามารถบริโภคได้หลายครั้งที่เป็นอาหารนะแต่ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปก็บริโภคอาหารไม่ได้ถ้าจะดื่มได้ก็พวกน้ำปานะหรือเภสัชเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็พระอรหันต์เนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดชีวิตข ของท่านเราก็มาขอทำแบบนี้เนี่ยนะบริโภคอาหารครั้งเดียวงดเว้นอาหารในเวลาราตรีเว้นจากการบริโภคผิดเวลาตลอดวันคืนนั่นนะด้วยองค์อันนี้เราชื่อว่าปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างหนึ่งและอุโบสถก็จะเป็นอันเรารักษาแล้วเนี่ยนะแล้วก็ข้ออีกข้อ7นะบอกพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมดนตรีการดูการละเล่นการประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมการทาผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดชีวิตนั่นเถอะแม้เราวันนี้ก็เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นเว้นจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนและวันนี้ด้วยองค์อันนี้เราเชื่อว่าปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างหนึ่งและก็อุโบสถก็จะเป็นอันเรารักษาแล้วเนี่ยนะก็ปรารภถึงพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์ท่านไม่แต่งตัวนะเราก็เจริญรอยตามท่านเอาถ้าถามว่าไม่แต่งตัวแล้วปล่อยปละละเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่เนี่ยนะก็ดูถึงคำว่าแต่งตัวหมายถึงการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมการทาผิวเป็นต้นนั่นเองนะแล้วก็เว้นในส่วนนั้นๆเสียพระอรหันต์ทั้งหลายละที่นอนที่สูงและก็ที่นอนใหญ่ที่นอนสูงหมายความว่าที่นอนที่สูงเกินขนาดที่นอนใหญ่หมายถึงที่นอนที่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีเนี่ยนะก็เป็นผู้เว้นขาดจากที่นอนสูงที่นอนใหญ่ใช้ที่นอนต่ำนอนบนเตียงบ้างนอนบนเครื่องลาดทำด้วยหญ้าบ้างตลอดชีวิตแม้ในวันนี้เราก็ละที่นอนสูงที่นอนใหญ่แล้วเป็นผู้เว้นจากที่นอนสูงที่นอนใหญ่ใช้ที่นอนต่ำนอนบนเตียงบ้างบนเครื่องลาดที่ทำด้วยหญ้าบ้างตลอดคืนและวันนี้ด้วยองค์อันนี้เราชื่อว่าปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างหนึ่งและอุโบสถก็จะเป็นอันเรารักษาแล้วเนี่ยนะก็รักษาอุโบสถอย่างนี้วิสาขาอริยะอุโบสถนี้เป็นอย่างนี้แลเนี่ยนะคือนี่เรียกว่าอริยะอุโบสถนะอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8แล้วก็ปารภพระอรหันต์เป็นที่ตั้งแล้วเราก็ขอเจริญรอยตามพระอรหันต์วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างเงี้ยนะอุโบสถที่รักษาอย่างนี้แหละมีวิบากมีผลมากวิบากนะวิบากเนี่ยมากมีอนิสงส์มากอนิสงส์แปลว่าอะไรคุณไปเรียนอนิสงส์แปลว่าอะไรนะแปลว่ากำไรนะอันนี้สงนี่แปลว่ากำไรงามเหมือนกันเถอะถ้าค้าขายนี่กำไรงามเหมือนกันนะอันนี้สงนี่แปลว่ากำไรแล้วมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากนะถ้ารักษาได้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะที่รักษาอุโบสถที่กล่าวไปแล้วเนี่ยคืออะไรคือว่าอุโบสถที่รักษาไปแล้วหมายถึงอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8สมาทานตามพระอรหันต์เจริญรอยตามพระอรหันต์หลังจากนั้นก็มาชำระจิตด้วยการเจริญพุทธานุสติเรียกว่าพรหมอุโบสถเนี่ยนะสมาทานอุโบสถมาเจริญพุทธานุสติเรียกว่าพรหมอุโบสถรักษาอุโบสถอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาเจริญธรรมานุสติเรียกว่าธรรมอุโบสถนะสมาทานอุโบสถประกอบด้วยองค์8อย่างนี้มาเจริญสังฆานุสติเรียกว่าสังฆอุโบสถนะเจริญสมาทานอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8อย่างนี้มาเจริญศีลานุสติเรียกว่าศีลอุโบสถสมาทานอุโบสถอย่างนี้แล้วก็มาระลึกถึงคุณของเทวดาเรียกว่าเทวตาอุโบสถเนี่ยนะก็อุโบสถประกอบไปด้วยองค์8อย่างนี้แหละมีผลมีอานิสงส์มีความรุ่งเรืองมีความแผ่ไพศาลเนี่ยมากเขาบอกว่ามากเนี่ยมากแค่ไหนล่ะเนี่ยนะท่านก็บอกว่าพูดถึงพระราชาบางองค์ว่างั้นเถอะที่เป็นพระราชาร่ำรวยมากปกครองมหาชนบท16แคว้นมหาชนบท16แคว้นนะที่อันนี้หมายถึงปกครองอินเดียทั้งอินเดียนะอังคะมกทะกาสีโกศลวัชชีเจตีวังสะเนี่ยนะพวกเนี้ยผู้ที่มีสมบัติเป็นใหญ่โตในปกครองอินเดียทั้งอินเดียเลยนะอินเดียนี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่านะรัฐเดียวของอินเดียนี่ก็ใหญ่กว่าไทยแล้วประชากรมากกว่าไทยเป็น10เท่าเหมือนกันคือพูดถึงว่าปกครองแผ่นดินที่ใหญ่มากแต่ว่าในแผ่นดินนั้นอะร่ำรวยมากมีแต่รัตนะ7ประการรัตนะ7ประการก็เช่นแก้วมณีแก้วไพฑูรย์แก้วนะแก้วลายเนี่ยนะบุษราคำพวกเนี้ยคือมีแต่ทรัพย์สินที่ร่ำรวยเป็นมหาชนบทที่ร่ำรวยมากนะหรือบางแห่งก็บอกว่า แผ่นดินทั้งหมดน่ะมีแต่ทองคำว่างั้นเถอะแผ่นดินทั้งหมดทองคำหมดเลยราชสมบัตินั้นก็มีค่าเท่าส่วนนะก็หาค่าเท่าส่วนที่16แห่งอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8ไม่หมายถึงว่าสมบัติใหญ่โตนะสมมติสมบัติอินเดียทั้งสมบัติเลยว่างั้นเถอะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็บอกว่าผู้ที่รักษาอุโบสถนะแบ่งผลของอุโบสถเป็น16เท่าเป็น16ส่วนหาร16ว่างั้นเถอะแล้วเอาอีก1ใน16นั้นมาหาร16อีกนะมาหาร16ก็เหลือเอา1ส่วนนะว่าแผ่นดินที่กล่าวไปแล้วนั้นน่ะไม่ได้เศษเสี้ยวของส่วนที่16อันนั้นเลยเนี่ยนะคือว่า16เรียกว่า1ใน16ของ16อีกครั้งเนี่ยนะอันอุโบสถนี้มีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าราชสมบัติของมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับทิพยสมบัติแล้วมันของนิดหน่อยเนี่ยนะถึงจะสุขแบบมนุษย์นะสุขแบบมนุษย์อย่างไรเสียมันก็ถามว่าป่วยไหมมันก็ป่วยเป็นบางครั้งใช่ไหมมันก็ความสุขของมนุษย์นะมันเป็นความสุขที่มันมีขอบเขตจำกัดเหมือนกันเถอะนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็นั่งนานเดี๋ยวก็บิดเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยอย่างเงี้ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสุขมันก็ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงอะไรหรอกเดี๋ยวฝนก็ตกแดดก็ออกเนี่ยนะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็เป็นโรคนู่นเป็นโรคนี่นะเพราะมนุษย์มันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายนักหรอกถ้าเทียบกับเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าเทวดาเนี่ยนะเราก็มาย้อนว่าเทวดาเนี่ยมีอยู่ตั้ง6ชั้นอย่างเทวดาชั้นแรกเลยนะคือเทวดาชั้นจาตุมมหาราชเทวดาชั้นจาตุมมหาราชนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ50ปีของเรา50ปีของเราทีนี้12เดือน30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีเขามีอายุอยู่500ปีทิพย์500ปีทิพย์นะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ50ปีของเราเขามีอายุอยู่500ปีทิพย์ทีนี้ถ้าเอามาหารว่าเท่ากับกี่ปีของมนุษย์ก็ประมาณสัก9ล้านปีเนี่ยนะของเรานี่มีอายุ9ถึง9ล้านนี่มั้ยเอ้ยตาย50รอบก็ไม่ได้ถึง9ล้านเนี่ยนะไอ้ตาย50รอบโดยซ้ําไปไม่ต้องมารอบเดียวหรอกงั้นในจาตุมเนี่ยนะมีอายุอยู่ 5,000 ปีทิพย์ก็ประมาณ9ล้านปีแล้วความสุขก็ต่างกันเยอะรูปก็ต่างนะอายุวรรณะสุขปฏิภาณก็แตกต่างกันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็แตกต่างกันทีนี้สมบัติในมนุษย์เนี่ยนะอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตนะครองราชนานที่สุดเนี่ยมีราชาองค์ไหนครองราช70ปีมีไหมหายากเต็มทีนะในหลวงของเราก็50กว่าปีเองเพราะราชาที่ปกครองแผ่นดินใหญ่โตเนี่ยนะมีความสุขสัก100ปีนี่ก็หายากแต่ว่าเทวดาที่มีความสุขอยู่อย่างนี้5,000 9ล้านปีหรือ500ปีทิพย์เนี่ยมีเยอะแยะไปเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามรักษาอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8แล้วเพราะกายแตกไปก็พึงเกิดอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่าจาตุมมหาราชิกาเพราะฉะนั้นที่กล่าวตอนแรกว่าสมบัติของพระราชาเนี่ยนะนับว่าน้อยถ้าเทียบกับผู้ที่สมาทานอุโบสถเนี่ยนะผลของการรักษาอุโบสถกับสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี่ห่างกันมากเหมือนกันอันนี้เป็นข้อแรกก่อนนะว่าผู้รักษาอุโบสถเนี่ยถ้าปรารถนาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวจาตุมมหาราชนี่ก็ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะศีลก็นับหนึ่งในองคุณที่ทำให้ปรารถนาสำเร็จนะก็ผู้ที่ปรารถนาสำเร็จนี่ปกติแล้วประกอบไปด้วยองค์ห้านะมีธรรมะห้าประการและปรารถนาสำเร็จคือหนึ่งศรัทธาสองศีลสามสุตะสี่จาคะห้าปัญญาถ้ามีคุณธรรมห้าประการนี้ก็ปรารถนาสำเร็จหนึ่งคือศีลเนี่ยนะคนที่รักษาศีลก็แสดงว่าเป็นคนที่มีศรัทธาผู้ที่รักษาศีลก็ต้องมีจาคะสละออกไปตั้งมากนะจึงจะรักษาศีลได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลที่รักษาแบบนี้ได้ก็เป็นผู้ที่มีสุตะฟังมามากจึงจะรักษาได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุมได้สบายๆเนี่ยนะก็มีความสุขอยู่500ปีทิพย์ว่างั้นดูก่อนนางวิสาขา100ปีมนุษย์เป็นวัน1คืน1ของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ย100ปีของเรานะถ้าเราเกิดมา100ปีนะโอ้อายุวันเดียวของเขาเองนะถ้ามองนะเปรียบเทียบเขาเคยมีการเปรียบเทียบนะโอ้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะรออายุของมนุษย์เนี่ยน้อยจริง น้อยยังไงล่ะก็ถ้าเปรียบเทียบนะว่ายุงเนี่ยเกิดมา7วันตายแล้วเนี่ยถามว่าเขาน้อยไหมโอ้น้อยมากมนุษย์นะถ้าเอาไปเทียบกับภพภูมิอื่นๆนะมนุษย์เนี่ยอายุน้อยมาก100ปีนะดาวดึงไอ้จาตุมเขา9ล้านปีดาวดึงเนี่ยเท่าไหร่36ล้านปีมนุษย์เนี่ยนะอายุเขา36ล้านปีมนุษย์คือวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ100ปีของเราแล้วเขามีอายุอย่างนี้ 1,000 ปีทิพย์อ่ะ 1,000 ปีทิพย์เพราะจึงห่างกันมากเหลือเกินเนี่ยนะดูก่อนนางวิสาขาบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามรักษาอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8แล้วเพราะกายแตกไปจะพึงไปเกิดอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่าดาวดึงที่ว่าราชสมบัติของมนุษย์เทียบกับทิพสุขเข้าแล้วเป็นของนิดหน่อยนั้นเรากล่าวหมายเอาข้อนี้แลเนี่ยนะถ้ารักษาอุโบสถเนี่ยนะรักษาอุโบสถดีอย่างนี้แล้วราชรถดาวดึงมารับเลยฮะถ้ารักษาอุโบสถไม่ดีอ่ะไม่ใช่ก็บอกว่าถ้าผู้ที่เจริญกุศลดีนะเขาบอกว่าเหมือนกับเชื้อเชิญไปที่สวรรค์ฉะนั้นแต่ถ้าศีลไม่ค่อยดีเหมือนกับโยนลงนรกเอาไปทิ้งไว้ฉะนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับขยะใช่ไหมถ้าสภาพจิตเราไม่ดีนะปานไปสู่อบายเหมือนกับขยะทั้งหลายก็กวาดทิ้งกันนะก็ฉันใดผู้ที่จิตเศร้าหมองในโลกนี้เวลาไปสู่อบายก็ฉันนั้นแต่ผู้ที่จิตผ่องใสนะถ้าเราเปรียบเทียบว่าจิตที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยนะจิตที่เป็นไปกับบาปอกุศลเนี่ยมันน่ารังเกียจน่าขยะแขยงเขาก็จะรีบปัดออกไปให้เร็วที่สุดใช่ไหมเอาไปทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ดีเนี่ยนะจิตที่ไม่ดีไม่ต่างอะไรจากขยะเพราะฉะนั้นไปไว้ที่ไหนเขารังเกียจเขาเดือดร้อนกันหมดประท้วงไปหมดนะเนี่ยนะเชียงใหม่เรานี่เดือดร้อนมากเลยเรื่องขยะนี่แหละไปวางตรงไหนใครก็ไม่ชอบบ้านไหนก็ไม่ชอบมันนะอันขยะเขาก็ไม่ชอบฉันใดจิตใจที่เป็นไปกับอกุศลก็ลักษณะเดียวกันมันเป็นสภาพจิตที่ไม่ได้ต่างอะไรจากขยะอะไรมากนักมันใครก็รังเกียจเนี่ยนะก็ลองเราดูใครเนี่ยมานั่งโกรธอยู่ตรงนี้หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าเบื้องด่าคนโน้นว่าคนนี้นะถามว่าแหมเราอยากให้ไปให้พ้นสักทีหนึ่งใช่ไหมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากขยะชิ้นหนึ่งดีๆนี่เองทีนี้ถ้าหากว่าจิตที่เป็นไปกับกุศลล่ะเป็นคนที่ไม่โลภเลยเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมันก็มีค่าเหมือนกับแก้วมณีนั่นแหละเนี่ยนะพอแก้วมณีนะถ้าเห็นอยู่ที่ไหนเขาจะรีบเชื้อเชิญเอาไปใช่ไหมเอาไปวางไว้ณที่ดีๆตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะสิ่งนั้นเป็นของดีมีคุณค่านี้ก็เหมือนกันผู้ที่รักษาอุโบสถเนี่ยนะถามว่าจิตในขณะที่รักษาเนี่ยผ่องใสเนี่ยนะผ่องใสด้วยอำนาจอุโบสถเนี่ยอย่างหนึ่งผ่องใสด้วยอำนาจของการระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงศีลระลึกถึงคุณของเทวดานี่ก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาอุโบสถอย่างนี้ก็สามารถไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เนี่ยนะไปเป็นเลขาของท้าวสักกะไหมนะป่าวไหมเลขาท้าวสักกะนะเอานะจะฟังเทศกันยังดีท้าวสักกะเป็นโสดาบันนะ เนี่ยไม่ใช่เอาตามใจเรานะของมาก็ถามไปงั้นแหละ ยังนึกไม่ทันได้นะหรือว่ายังไม่ทันนึกนะก็นึกไว้ว่าเอ๊ะจากนี้ไปจะไปอยู่ที่ไหนดีนะของเรานี่สมมติถ้าจากบ้านนี้เราจะไปซื้อบ้านใหม่ตรงไหนดีนะอย่างเงี้ยนะก็บอกว่ามนุษย์นะมันไม่ต่างอะไรจากหม้อดินหรอกเท่านั้นถ้าทิ้งหม้อนี้นะจะไปอยู่หม้อไหนดีนะจะเอาหม้อทองหรือหม้อไหนหม้อดินอีกหม้อดินอีกก็ต้องดูนะว่าโรงงานไหนผลิตด้วยผลิตไม่ดีนี่ก็ร้าวไปหมดแหละเปรไปหมดเนี่ยนะดูแลยากรักษายากนะหม้อดินก็ต้องไปดูเอ๊ะเขาจะเอาไปวางไว้ที่ไหนดีนะไปวางผิดที่อีกก็เสียหายอีกเนี่ยนะหมอยุพินเตรียมหรือยังถ้าทิ้งหม้อนี้แล้วจะไปถือเอาหม้อชนิดไหนกำลังลังเลใจใช่ไหมบ้านนี้เขาจะรื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะยังจะรื้ออยู่แล้วยังไม่ได้คิดหาบ้านใหม่เลยก็แย่แล้วเนี่ยมันกำลังแรงๆนะสำรวจดูทั้งหลายหลังแล้วนะก็ตรวจดูกระเป๋าด้วยว่าพอที่จะซื้อได้หรือเปล่านะหลังๆนั้นนั่นนะก็ไม่มีใครเหล่หลังไม่ค่อยดีไว้อยู่นั่นนะคงไม่ใช่ว่าออกจากหลังนี้แหมจะไปซื้อกระต๊อบสักหลังหนึ่งพังนี่พังแหล่ก็ไม่มีใครอยากได้อย่างนั้นหรอกแต่ไม่แน่นะถ้าค้าขายขาดทุนในโลกนี้ก็เปอร์เซ็นต์สูงอย่างนั้นเนี่ยนะขาดทุนในที่นี้หมายถึงว่าการประกอบอกุศลนั่นแหละมันเป็นขาดทุนชีวิตในโลกนี้นะในภาระบัณฑิตสูตรพูดถึงว่าผู้ที่ทำความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะมันมีความทุกข์มากยิ่งกว่าผู้ที่เสียการพนันในโลกนี้ ขาบอกว่าผู้ที่เสียการพนันในโลกนี้นะอย่างมากเสียลูกเสียเมียหมดเนื้อหมดตัวหมดที่สวนไร่นาที่ดินหมดเนื้อหมดตัวอันนี้เขาบอกว่าโทษของการพนันในโลกนี้มันเสียเท่านี้แหละมั้งกันเถอะบางคนก็ตรอมใจเลยฆ่าตัวตายก็เสียอยู่เท่านั้นแต่คนพาลคนที่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะโอ้เสียหายกว่าเล่นการพนันมากนักแลเพราะอะไรเพราะว่าคนพาลเนี่ยนะถ้าตายจากโลกนี้ก็ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกถ้าไปนรกแล้วนะจากนรกมาสวรรค์เลยใช่ไหมไม่ใช่จากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกจากนรกมาเปรตจากเปรตมาเดรัจฉานจากเดรัจฉานไปเป็นเปรตอีกจากเปรตก็เดรัจฉานเดรัจฉานก็วนไปนรกอีกจะมีสักครั้งคราวได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำอีกรูปชั่วตัวดำหาเช้ากินค่ำไม่พอกินถ้าไม่ฆ่าไม่ได้กินว่างั้นเถอะใช้ชีวิตเรียกว่าต้องทำบาปจึงจะกินอิ่มหนึ่งมื้อนะเพราะคนที่บาปอกุศลมันให้ผลจะลักษณะนั้นเกิดมานะถ้าเขาไม่ทำบาปเขาไม่ได้กินเอามานี่ถ้าให้ไปสอนเรื่องศีล5ทั่วไปนี่ก็สอนยาวเหมือนกันก็บอกท่านถ้าผมไม่ฆ่าแล้วลูกผมจะเอาอะไรกินว่างั้นเขาก็อ้างลูกนะจริงเขาก็กินด้วยนั่นแหละแต่เขาก็อ้างลูกอ้างหลานอ้างครอบอ้างครัวไปงั้นน่ะทั่วไปนี่เขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าไปแถบอีสานหรือแถบเหนือภาคเหนือก็เหมือนกันนะถ้าแถบชนบททั่วๆไปเนี่ยนะแถบภาคกลางบางส่วนก็เหมือนกันเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าสูงอายุแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วพูดเรื่องศีลก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ถ้าหากว่าวัยที่เขากำลังทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ทำปาณาติบาตก็ไม่ได้กินเนี่ยนะเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ปาณาติบาตบาปอกุศลเหล่านั้นที่เขาทำมีผลไหมมีโทษไหมเนี่ยนะถ้าเขามองมันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับหิวน้ำแล้วก็ดื่มยาพิษแทนเนี่ยนะหิวเมื่อไหร่ก็ดื่มยาพิษแทนหิวเมื่อไหร่ก็ดื่มยาพิษแทนการทำบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันขณะที่ดื่มจริงอยู่เนี่ยนะยาพิษบางอย่างอาจจะผสมน้ำหวานก็หายหิวเป็นชั่วครั้งคราวแต่ว่าก็สะสมพิษสะสมโทษให้กับตัวเองเนี่ยนะบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ในที่สุดก็เอาตัวไม่รอดก็เหมือนโยมบางคนน่ะที่เป็นโรคปวดเมื่อยปวดหลังปวดอะไรนี่ก็ใช้ยาผิดประเภทใช่ไหมใช้อะไรเช่นสเตียรอยด์อย่างเงี้ยนะใช้บ่อยๆใช้สัก2ปีนี่เป็นไงบ้างถ้าใช้สเตียรอยด์สัก2ปีจะเป็นยังไงนะต้องถามหมอวิพินเป็นไงนะกระดูกโผล่เลยนะก็คุณนั่นน่ะคุณปิดานะคุณปิดานี่กระดูกไม่ค่อยไหวแล้วที่เขาไปเข้าสวนดอกนะหลังจากออกมานี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวใช้สเตียรอยด์มาหลายปีด้วยกันเขาบอกว่ายาระดับพารานี่กินไม่หายปวดนะต้องเป็นยาที่มันสูงกว่าพาราอย่างมากแกจึงจะหายปวดได้เนี่ยนะแล้วก็กระดูกก็แย่ไปค่อนข้างมากแล้วเนี่ยนะไอ้ตอนกินแรกๆเนี่ยนะยาบางอย่างเวลากินมันแก้ปวดจริงก็ไม่ได้เถียงว่ามันไม่หายปวดนะแต่ว่านานๆเข้าเนี่ยมันแก้จริงหรือว่ามันสร้างเหตุใหม่มันก็สร้างเหตุใหม่ซะส่วนใหญ่ก็สร้างเหตุใหม่ซะส่วนใหญ่การที่เราไปทำบาปอกุศลก็ลักษณะเดียวกันอาจจะแก้บางอย่างได้แต่ก็ไม่ได้แก้อีกหลายอย่างหรือการที่เรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหันไปทำบาปทำอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่างอะไรจากติดหนี้แล้วก็ไปกู้ใหม่เนี่ยนะไปเที่ยวหากู้ที่เจ้าดอกเบี้ยแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นอันนั้นสมมติว่าติดหนี้ร้อยหนึ่งต้องใช้พร้อมกับดอกสมมตินะเบ็ดเสร็จต้องจ่าย150 บาทเราก็ไปกู้มาอีก200อีกเจ้าหนึ่งนะที่ดอกเบี้ยแพงกว่าก็มาจ่ายให้ทางนี้เราก็เพิ่มอีกละดอกเบี้ยแพงกว่าอะไรแพงกว่าอีกพักหนึ่งแล้วก็กู้ใหม่อย่างเงี้ยมาใช้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าสัก20 ปีนี้จะเป็นยังไงหัวทบต้นต้นทบหัวเนี่ยนะโอ้โหนี่ท่วมหัวไปหมดเลยนะแล้วชีวิตมันจะแก้ตรงไหนก่อนล่ะเนี่ยนะมันก็มีแต่สำนวนแบบภาษาเราที่ฟังกันบ่อยๆก็คือมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วว่างั้นนะมีแต่ทุกข์ที่ตรงไหนก็มีแต่ทุกข์ว่างั้นเถอะแก้ยังไงล่ะมหาอกุศลธรรมทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายทำเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันเดี๋ยวนะแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็ไปสร้างอันใหม่เพิ่มขึ้นแก้อีกอย่างไปสร้างอันใหม่อย่างแก้อีกอย่างไปสร้างอันใหม่อีกอย่างสังสารวัฏมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็อินุงตุงนังเป็นไส้เดือนบ้างเป็นมดบ้างเป็นปลวกบ้างอ่ะนะแต่ช่วงนี้บิณฑบาตเห็นไส้เดือนเยอะก็เลยพูดถึงไส้เดือนบ่อยหน่อยนั่นแหละโอ้ยมากจริงๆมันออกมาให้มดกัดมดมันก็กัดไปแล้วมันก็ออกไปที่ถนนลาดยางนะมันก็ร้อนมันก็เผามันก็ตายแห้งกระกรังอยู่นั่นแหละนะมันไม่รู้เขาออกมาทำไมนะไส้เดือนมันออกมาทำไมมาหากินน้ำค้างเหรอน้ำค้างมีเหรอบนถนน มันออกมาทั้งวันอ่ะมันไม่ใช่ออกเฉพาะเช้าๆเนี่ยมันออกทั้งวันอ่ะมันนึกอยากออกมันก็ออกมาออกมาพักหนึ่งมดก็กัดต้อมไปละเนี่ยนะก็ออกมาก็ตายแต่ส่วนทั่วๆไปก็คือออกมาหาคู่นั่นเองนะท่านก็ว่างั้นแหละมันอยู่คนเดียวมันเหงาอ่ะนะก็ต้องหาเพื่อนหน่อยแต่ก็มันก็ความตายมันก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนนั่นแหละก็เลยตายเกลี้ยงเลยมันถ้าหากว่าเราเห็นพวกเดรัจฉานทั้งหลายนะถ้าเรามาสมาทานอุโบสถอย่างนี้นะให้ระลึกเถอะว่าถ้าเขาสมาทานอุโบสถนะเขาไม่ได้เป็นเดรัจฉานอย่างนี้หรอกเนี่ยนะคือผู้ที่ปฏิสนธิหรือเกิดในเดรัจฉานนะเพราะเขาไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาถ้าเราไม่มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราจะทางอะไรจากสัตว์เหล่านั้นเล่าเนี่ยนะเราก็มาหมั่นมาคิดแบบนี้มาปรารภแบบนี้นะศีลเราก็จะมั่นคงศีลเราก็จะยั่งยืนขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องประดับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดมันก็ต้องหมั่นระลึกถึงศีลของเราบ่อยๆทีนี้พูดถึงอานิสงส์อุโบสถต่อไปนะพูดถึงเทวดาชั้นยามานะเทวดาชั้นยามาเนี่ยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอะเท่ากับ200ปีของเราเนี่ยนะ200ปีของเรานะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาทีนี้อายุของเขาเนี่ยมีอยู่ 2,000 ปีทิพย์อายุ 2,000 ปีทิพย์นะโหอายุยืนมากนะ 2,000 ปีทิพย์หลายล้านปีอ่ะนะเป็นร้อยล้านปีของมนุษย์เลยเนี่ยนะเป็นร้อยล้านปีของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเทียบราชสมบัติของมนุษย์เนี่ยนะที่ว่าใหญ่โตร่ำรวยเหลือเกินกับความสุขในสวรรค์ชั้นยามานี่ไหนมากกว่ากันโอ้ยมันเทียบกันไม่ติดรอกว่างั้น400ปีมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยนะชั้นดุสิตนะวัน1คืน1อายุของเขา 4,000 ปีทิพย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาอุโบสถนะสามารถเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยตลอดอายุไขเลยก็อายุหลายร้อยล้านปีอีกเนี่ยนะ800ปีมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเนี่ยนะก็อายุเขาก็มี8,000 ปีทิพย์เนี่ยนะ 8,000 ปีทิพย์ก็เทียบด้วยอายุของมนุษย์ก็หลายร้อยล้านปีอีกเหมือนกันเนี่ยนะวัน1คืน1ของมนุษย์เท่ากับ1,600 ปีมนุษย์ของสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวัสสวัตติอนะถ้าเราเทียบโดยอายุการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วนะถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวัสสวัตติไม่ถึง2วันเลยเนี่ยนะก็ 2,500 ปีใช่มั้ยถ้าของเขา2วันก็ต้อง 3,200 นี่ยังไม่ถึง2วันของเขาก็วันเศษๆเองนะพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานมาวันเศษๆเองนะก็ถ้าพูดไปน้ำตายังไม่ทันสางเลยนะร้องไห้ยังไม่ทันหายเลยนะเพราะพระองค์เพิ่งปรินิพพานไปได้วันกว่าๆเองอ่ะนะถ้าว่าอีกในหนึ่งก็บอกเมื่อวานก่อนนี่แหละว่างั้นนะท่านอายุของเขานานขนาดนั้นท่านอุโบสถที่ผู้รักษานี้ก็มีอานิสงส์เนี่ยทำให้อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ได้ตลอดอายุเลยนะก็คือ1,600ปีทิพย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พูดมุสาไม่ดื่มน้ำเมาเว้นจากเมถุนอันไม่ใช่ความประพฤติดังพรหมไม่บริโภคอาหารในราตรีและผิดเวลาไม่ประดับดอกไม้ไม่ใช้ของหอมนอนบนเตียงและก็บนเครื่องลาดพื้นบัณฑิตกล่าวอุโบสถมีองค์8นี้แหละซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ที่สุดแห่งทุกข์ประกาศไปแล้วพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเพื่อถึงธรรมเป็นที่พ้นทุกข์นะพระองค์ประกาศอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8นี้ไว้ทีนี้ก็เปรียบเทียบอุปมาถึงผลของผู้รักษาอุโบสถว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่น่าดูทั้งสองโคจรแสงสว่างไปตลอดพื้นที่มีประมาณเท่าใดนะถ้าบอกว่ารัศมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์นะมันส่องกว้างขนาดไหนนะส่องกว้างใหญ่ไพศาลหมดนะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขจัดความมืดในอากาศอยู่บนฟ้าทำให้รุ่งโรจน์ไปทั่วทิศที่ตลอดที่เพียงใดทรัพย์อันใดมีอยู่ในระหว่างที่ที่ส่องถึงนั้นเช่นแก้วมุกดีแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์อันงามทองสิงคีหรือทองกาญจนะก็ทองชนิดหนึ่งทองที่เรียกว่าชาตรูปะทองหัตกะทรัพย์เหล่านั้นมีค่าไม่ถึงแม้ส่วนเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8ดุจหมู่ดาวทั้งหมดเนี่ยนะสว่างไม่ถึงส่วนที่16แห่งแสงจันทร์ฉะนั้นก็บอกว่าทองนะเอารัศมีดวงอาทิตย์ที่ส่องมานะส่องตรงไหนเป็นทองไปหมดเลยนะก็บอกว่าผลแห่งอุโบสถนะมีมากกว่าไอ้ที่ดวงดาวเนี่ย รัศมีมันส่องไปมากกว่าดวงอาทิตย์นะนี้พระพุทธพจน์นะแสดงอ่ะนะพระองค์ไม่หลอกเราอ่ะนะรู้จะหลอกไปทำอะไรเนี่ยนะปัญหาว่าเรามีศรัทธาที่จะรักษาตามนั้นไหมล่ะเนี่ยนะถ้ามีรักษาเจริญรอยตามปฏิบัติตามก็เป็นเหตุแห่งความสุขเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแลหญิงและชายที่มีศีลพึงรักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำบุญทั้งหลายอันมีสุขเป็นผลเถิดจะเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงฐานะอันเป็นแดนสุขเนี่ยนะถ้าหมั่นสมาทานนะก็วันพระละ1ครั้งนะวันพระ1ว่า8ค่ําก็วัน1คือ1 15ค่ําหรือ14ค่ําก็วัน1คือ1ก็เดือน1ก็รักษากี่ครั้งเองนะ4ครั้งเองเนาะ4วันเองเดือนละ4วันเดือนละ4วันทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะถ้าเปรียบเทียบกับวันที่เราเป็นอกุศลล่ะนะสมมติว่าชีวิต1ชาติเลยนะเกิดมาเอาอายุเท่าไหร่ดีคุณไพลินเอาสักเท่าไหร่ดีจะได้หารถูกฮะเอา80เลยนะเอา80นะเดี๋ยวไปถึง80แล้วค่อยต่อใหม่นะแต่ตอนนี้บอกโอ้80พอแล้วถึง80นะขออีกหน่อยนะอีกสัก5ปีก็ยังดีถ้า80นะก็อายุประมาณสัก 30,000 กว่าวันนี่นะ 30,000 กว่าวัน 30,000 กว่าวันนะถ้าเรารักษาอุโบสถเนี่ยนะสมมติว่าปี1นะเดือนหนึ่งรักษาอุโบสถ4วันปีหนึ่งก็เท่ากับรักษาอุโบสถกี่วัน48วันนะ48วันถ้า10ปีล่ะโอ้ถ้า20ปีหรือ30ปีนี่พอไหมจะรักษาสัก30ปีนะก็ยังไม่กี่วันอยู่ดีนะถ้าเทียบเดือนก็เท่ากับว่าเอ๊ะเกิดมาทั้งชาติรักษาอุโบสถอยู่สัก3เดือนเท่านั้นน่ะนะ3เดือนนะ90วันหรืออาจจะยังมากก็สัก4เดือน5เดือนเนี่ยนะทั้งชีวิตเลยนะได้เท่านั้นแหละที่เหลือนะกี่เดือนน่ะที่เหลือบาปทั้งนั้นเลยซะส่วนใหญ่เนี่ยนะโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแล้วสุขคติกับทุกขคติอันไหนเปอร์เซ็นต์จะสูงกว่ากันน่ะคะนี่นะอ้าวบาปนี่มันไม่ได้อยู่ที่ใครมาสร้างให้นะบอกว่าแกต้องบาปแกต้องบุญอย่างนั้นนั้นไม่ใช่บุญบาปมันอยู่ที่ไหนทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วพูดก็ไม่ได้เรื่องว่างั้นเถอะพูดก็พูดชั่วทำก็ทำชั่วเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วทางกายวาจาใจนั่นแหละความทุกข์จะติดตามเข้าไปอ่ะเพราะความชั่วอันนั้นอ่ะเหมือนไอ้ล้อเกวียนเนี่ยนะที่มันหมุนไปตามรอยเท้าโคอ่ะบาปทั้งหลายไม่ได้มีพระพรหมพระอิศวรที่ไหนมาสร้างให้หรอกนะบาปเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทำให้นะแกต้องบาปไม่ใช่ไม่ได้ต้นไม้ใบหญ้าพี่ป้าน้าอาพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ทำบาปให้ไม่ใช่เลยนะมีไหมถ้าพ่อมาช่วยทำบาปให้ตั้งเยอะเนี่ยนะแม่ก็ทำบาปให้คนนั้นก็มาช่วยทำบาปให้ไม่มีก็ทำเอาเองนั่นแหละเนี่ยนะถ้าบาปที่ทำเองใครรับล่ะเนี่ยนะแล้วไม่กลัวทุกข์กันหรือไม่กลัวทุกข์ก็ไม่เป็นไรนะทนได้ใช่ไหมวัตตะเราทนได้เสมอมันจะปวดมั่งก็ยอมทุกข์มั่งก็ยอมเอาแบบนางสุปปวาสานะนึกถึงนางสุปปวาสา นางสุปปวาสาที่เขามีลูกอยู่เขามีลูกนะคือพระศิวลีลูกชายเขาเนี่ยเป็นผู้เลิศด้วยลาภคือพระศิวลีเถระไอ้นางสุปปวาสาเนี่ยพูดแบบโบราณนะนางเนี่ยมีท้องอยู่7ปีเนี่ยนะมีท้องอยู่7ปี7เดือนแล้วก็ครรภ์หลงอีก7วันครรภ์หลงเนี่ยหมายความว่ามันจะคลอดมันก็ขวางบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็คลอดไม่ได้เพราะสมัยนั้นไม่มีผ่าตัดเนี่ยนะไม่มีผ่าตัดเอาลูกคลอดลูกกันนะมันก็ท้องคันหลงก็อยู่อย่างนี้นะนางก็ทุกข์มากไอระหว่างที่ทุกข์เพราะคลอดลูกนี่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้พระองค์นี้นะตรัสรู้พระนิพพานที่พ้นจากทุกข์อย่างนี้แล้วพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่มีนิพพานที่พระองค์ตรัสไว้ก็ไม่มีทุกข์เช่นนี้หรอกพระสงฆ์ก็ปฏิบัติเพื่อรู้นิพพานเป็นที่พ้นจากทุกข์เหล่านี้ก็คิดอย่างนี้นะก็นึกถึงพ้นทุกข์พอพ้นทุกข์นะตอนหลังนางก็คลอดได้คลอดได้ก็พูดดีลูกชายก็คุยเก่งนะภาษารีบุตรก็ถามเป็นไงเจ้าหนูเป็นอยู่สบายดีหรือผมจะไปสบายอะไรอยู่ในท้องตั้ง7ปีทุกข์กับตายแล้วว่างั้นแม่นี่เห็นแล้วก็ยิ้มเลยโอ้ลูกของเรานี่ดีนะคุยกับพระได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เห็นนางวิสาขาไอ้นางสุปปวาสายิ้มก็ถามว่านี่นางสุปปวาสาลูกเช่นนี้เธอต้องการอีกสักเท่าไหร่ก็บอกขออีกสัก7พระเจ้าค่ะว่างั้นน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทุกข์เนี่ยมันมาพร้อมกันในรูปแห่งสุขใช่ไหมมันก็หลอกมาว่าความทุกข์เนี่ยมันก็ติดตามมากับความสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยเพลิดเพลินติดเพราะฉะนั้นจะทุกข์เท่าไหร่ก็ยอมเพราะมีความสุขนี่มาฉาบทาอย่างนั้นเอาไว้บ่อย อันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็เป็นลักษณะนั้นนะพอเกิดมาก็สร้างเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าหันมาสร้างเหตุแห่งความสุขก็อย่างที่กล่าวไปว่าอุโบสถเนี่ยก็เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมยามดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตาวสวัสดีทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าแล้วเราเคยไปสวรรค์กันมาไหมเทียบถึงวัฏฏะอันยาวนานเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีที่ไหนหรอกที่ไม่เคยอยู่เว้นสุทธาวาสเสียที่ไหนก็เคยอยู่มาแล้วว่างั้นเถอะเนี่ยนะก็เหมือนกับเคยเกิดในสวรรค์มาแล้วถ้าทำบุญอีกมันก็กลับไปสู่สวรรค์ใหม่เอาไปเป็นสวรรค์จะไปทำยังไงก็ไปเสวยความสุขอ่ะถ้าหมดบุญจะทำยังไงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยนะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาทำอะไรเผื่อจะได้ทำบุญอีกจะได้ไปสวรรค์ใหม่เนี่ยนะถ้าไม่ทำละคันนี้ตกตัวเลยกันเนี่ยตกรถแล้วกันนี่ก็ไปไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแต่เทียบไปนะสวรรค์เองก็มันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรใช่ไหมความสุขในสวรรค์นะถึงจะกี่ล้านปีก็ช่างเถอะถ้าเทียบกับวัฏฏะอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สุดเบื้องต้นของสังสารวัฏไม่มีที่สุดแห่งวัฏฏะไม่มีถึงจะมีความสุขมันก็ครั้งคราวเท่านั้นเองถ้าเทียบกับว่าอายุของดาวดึงหรือยามาเนี่ยเป็นต้นกับอายุของนรกนะห่างกันมากนรกอายุยืนกว่าเยอะเนี่ยนะมีไหมสวรรค์ชั้นไหนมีอายุเป็นกับบ้างมีดาวดึงจาตุไม่มีเป็นกับหรอกแต่ว่านรกเขาอยู่เป็นกับๆสบายๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจับพลัดจับพลูตกลงไปก็ตีตัวยาวเลยนะวันก่อนเนี่ยดูถึงพูดถึงว่านรกมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าถ้าสัตว์ที่ไปเกิดในนรกนะจะถูกลงโทษ5ประการครับว่ากันถูกลงโทษ5ประการนี่หมายถึงว่าเขาจะให้นอนหงายนะให้สัตว์นรกนอนหงายแล้วก็ตอกเหมือนกับตอกตะปูเนี่ยตอกเท้าตอกแขน2ข้างเท้า2ข้างแล้วก็ตอกอกอีกที่หนึ่งก็บอกว่าตะปูที่เขาตอกนี่แหลมเท่าไหนเท่าเข็มไหมไม่เท่าบอกเท่าต้นตาลเองนะก็ตอกโป๊กเข้าไปเนี่ยนะที่เท้าทั้งสองที่แขนทั้งสองและท่ามกลางอกอีกที่หนึ่งเนี่ยนะก็ตรึงเอาไว้อย่างนั้นอีกพักหนึ่งนะแล้วก็ไม่ตายถ้าไม่สิ้นสุดบาปกรรมนะถ้าอยู่ในนรกนะอยากตายเต็มทีเหมือนกันนะจะได้พ้นสักทีหนึ่งไม่พ้นนะก็จากนรกสู่นรกอ้าวแล้วพ้นจากนรกไปไหนต่อก็จากนรกอันใหม่อีกแล้วก็จะวัดมันจะเวียนไปอีกแล้วจะมาเข้าที่เดิมอีกก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมเนี่ยนะอายุเป็นปีหลายล้านปีมากเทียบไม่ติดเนี่ยนะทีนี้ถ้าพ้นมาจากนรกส่วนใหญ่ก็ไปไม่ค่อยดีอีกนั่นแหละมาเกิดเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเดรัจฉานบ้างน้อยนักที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยนะถ้ามนุษย์มากนะถ้าเปรียบเทียบจำนวนเดรัจฉานกับมนุษย์นะมันห่างกันโดยที่เทียบกันไม่ติดเลยเดรัจฉานนี่มีมากจริงๆมนุษย์ถ้าเทียบไปแล้วปริมาณน้อยนักทีนี้มนุษย์ที่ทำเหตุแห่งความเป็นมนุษย์หรือเหตุแห่งความเป็นเดรัจฉานไหนมากกว่ากันเหตุแห่งความเป็นมนุษย์นะคือกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10เรียกว่ามนุษยธรรมเนี่ยนะทีนี้โดยมากเนี่ยผู้ที่ประพฤติมนุษยธรรมมีมากไหมก็ไม่ใช่ปาณาติบาตก็มากอทินนาทานก็มากกาเมสุมิจฉาจารก็ไม่เบามุสาวาทก็ปกติดื่มน้ำเมาเนี่ยขายเป็นโอ้หมู่บ้านนึงอ่ะของมาเห็นรถคันนึงอ่ะนะรถขันเคยรถแบบขนเป๊ปซี่นะเห็นนะใหญ่ๆอย่างนั้นนะสุราทั้งลำทั้งลำเลยนะโอ้มันดื่มกันเป็นรถเลยนะเป็นคันรถเลยนะแล้วอย่างอื่นอีกล่ะผิดศีลอย่างอื่นมิจฉาทิฐินี่ก็ท่วมไปหมดก็เหตุแห่งเดรัจฉานเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมนุษย์นั้นถ้าประมาทนี่ก็น่าเสียดายชาติเกิดเป็นอย่างมากเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าได้ผลบุญอันเก่าส่งมาให้เป็นมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นผลอย่างดีถ้าหากว่ามาเป็นมนุษย์แล้วประมาทก็เท่ากับประหารตัวเองเนี่ยนะเพชฌฆาตกับตัวเองศัตรูตัวเองผูกเวรต่อตัวเองอันนั้นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทีนี้ถามว่าควรทำยังไงล่ะก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนปฏิบัติเพื่อสิ้นไปแห่งวัฏทุกข์เธอเนี่ยนะมันก็ควรที่จะอาศัยพื้นฐานแห่งศีลที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมศีลที่ดีอย่างนี้เป็นฐานสมาทานอุโบสถก็เป็นฐานมาพิจารณาอริยสัจนะควรที่ว่าโอ้วัฏฏะทั้งหลายนะที่เวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอันนี้พิสังเนี่ยนะผู้ที่สแสวงหาตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยนะอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่บุคคลทั่วๆไปนะยินดีที่จะสร้างเรือนก็ปล่อยให้วัฏฏะมันเกิดบ่อยๆเกิดจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเกิดจากภพน้อยสู่ภพใหญ่เนี่ยนะก็เวียนว่ายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้แหละถามว่าทำไมจึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายเวียนเกิดก็เพราะทำกรรมเพื่อเวียนว่ายตายเกิดซะส่วนใหญ่ นะกรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเหตุแห่งจุติและปฏิสนธิใช่ไหมอาจยะคามิโนธรรมาแปลว่าอะไรอาจยะคามิโนธรรมาอันนี้ก็ธรรมที่เป็นเหตุที่ก่อและก็สั่งสมก่ออะไรก็ก่อจุติและปฏิสนธินั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็เจริญอกุศล12บ้างมหากุศล8บ้างนานๆจะมีทีหนึ่งมหากตกุศลสักทีหนึ่งอ่ะนะเมื่อไหร่สักทีก็ไม่รู้ก็มหากุศลบ้างอกุศลบ้างแต่ว่า12นี่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อกุศลบ้างอกุศลมันก็เหตุแห่งจุติและปฏิสนธิก็เลยเรียกว่าอาจยคามิโนธรรมาเนี่ยนะก็สร้างเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวันหนึ่งคืนหนึ่งนะปกติชีวิตเราก็กุศลอกุศลกุศลอกุศลกุศลอกุศลก็สร้างเหตุแห่งจุติและปฏิสนธิถ้าจิตเป็นไปกับกุศลและอกุศลขนาดนี้วัฏฏะมันจะจบที่ไหนล่ะอันพระองค์ก็บอกว่าเอางี้นะเธอเจริญธรรมะที่เป็นไปเพื่อไม่จุติและปฏิสนธิใช่ไหมธรรมะนั้นคืออะไรเนี่ยนะก็มรรคใช่ไหมอาจยคามิโนธรรมาปัจจยคามิโนธรรมาเนวาจยคามิโนนาปัจจยคามิโนธรรมานะก็ให้มาเจริญอะปัจจยคามิโนธรรมาธรรมที่ไม่ก่อและไม่สั่งสมไม่ก่อให้เกิดจุติและปฏิสนธินั้นก็คืออริยมรรคเนี่ยนะก็มาบำเพ็ญอริยมรรคซะทีนี้อริยมรรคจะเกิดได้อย่างไรอริยมรรคก็คือข้อปฏิบัติที่เกิดโดยลำดับนะเกิดโดยลำดับก็คือมีสิกขาโดยลำดับมีปฏิปทาโดยลำดับและก็มีกิริยาโดยลำดับก็มาปฏิบัติตามลำดับข้อปฏิบัติที่พระองค์แสดงเอาไว้นั่นเองอันการปฏิบัติไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อที่จะให้แทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะเพื่อให้แทงตลอดว่านี้ทุกนะนี้เหตุแห่งทุกนะนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะไอการแทงตลอดอริยมรรคนี่แหละเรียกว่าอัปปัจจยคามิโนธรรมาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อก่อวัตตะไม่สั่งสมวัตตะเนี่ยนะก็จะได้พ้นจากวัตตะทั้งหลายแต่ว่าวัตตะมันก็เพลินดีเหมือนกันเอ๊ะจะออกง่ายหรือเนี่ยนะกินเลี้ยงก็อร่อยหนังก็เพลินเนี่ยนะสุริโยไทยก็กำลังสนุกเลยเนี่ยนะว่าอย่าเพิ่งออกเลยแบบนั้นเดี๋ยวก็ยังมีอะไรตั้งทำยังไม่เสร็จตั้งหลายเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะปั่นหัวเองไม่ต้องห่วงพระภิกษุสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นบางยุคเป็นอย่างนั้นอย่างพระภิกษุภาคเหนือโบราณเลยนะเจ้าพญาผ้าฝางเนี่ยโจรพกผ้าเหลืองเที่ยวปล้นอะไรนะมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยพระภิกษุก็ปล้นเหมือนกันนะมันก็ยุคไหนที่มีคำสอนดีหน่อยยุคนั้นก็ปฏิบัติดียุคไหนไม่มีคำสอนก็อย่างว่านะก็พระก็ลูกหลานเราทั้งนั้นแหละก็จะไปคิดอะไรมากมายก็ไม่ได้ว่ามันดีกันทุกองค์ใช่ไหมก็ลักษณะนั้นนั่นแหละเนี่ยนะมันบวชมาก็ไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือได้กำไรก็ไม่รู้ละไม่รู้อะไรบุญอะไรบาปอะไรกรรมและผลของกรรมล้อกันเนี่ยนะบางทีก็ลักษณะนั้นนั่นแหละถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ปฏิบัติก็อย่างว่าแต่สังสารวัฏนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้มีความปลอดภัยไม่ได้มีคือตอนแรกก็มันเหมือนดีแต่ว่าเอาจริงแล้วมันไม่ดีเนี่ยนะก็ดูเหมือนกับสนุกมากแต่ก็ไม่สนุกเอาเหอะเนี่ยอย่างอาหารที่เราจะรับประทานกันเนี่ยนะถ้าท้องตอนรับประทานนี่อร่อยไหมอร่อยดีไหมดีถ้าท้องเสียว่าไงชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะนะแล้วก็โทษภัยทั้งหลายที่ติดตามมาอีกบานเลยการเกิดมานะโอ้โหดูเหมือนดีนะทีแรกเลยนะที่ได้เกิดมานี่ยิ้มแป้มแหมดีเหลือเกินฉันได้เกิดเนี่ยนะยิ้มแป้เลยนะหลังจากนั้นมาแกต้องเรียนหนังสือนะเอ๊ะชักไม่ค่อยดีแล้วนะต้องเรียนหนังสือนะก็ต้องไปทำงานนะต้องไปยังโน่นต้องไปยังนี่ต้องทำการบ้านนะพอเติออกมาต้องไปทำงานนะต้องไปทำโน่นทำนี่โอ้แล้วก็เจริญแบบนั้นนะสรุปแล้วหลังก็ดีหน่อยพอได้ว่าเกิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นภาระบานเลยนะภาระบานก็รับใช้นะทีแรกก็บอกว่าโอ้มีเนี่ยนะดีนะฉันมีร่างกายครบ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะทุกวันเนี่ยที่เดือดร้อนก็เพราะรักษาผมขนเล็บนั่นแหละเดี๋ยวก็สระผมเดี๋ยวก็แปรงฟันล้างหน้าล้างตาล้างอยู่นั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นเลยนะแรกๆก็ดูดีๆนะตอนหลังไอ้ชักไม่ค่อยดีจริงแล้วนะแล้วโรคมันเกิดที่ไหนล่ะนั่นนะร่างกายของเราแม้ตอนนี้มันดูกระฉับกระเฉงแม้ดูดีเหลือเกินนะลองขึ้นเขาสัก3กิโลดูสิแม้มันชักจะไม่ค่อยดีอีกเหมือนกันนะตอนมันป่วยจริงๆแล้วพักประคองตัวเองก็ชักไม่ค่อยไหวเพราะฉะนั้นสังวัตตานี้ไม่ได้ดีจริงอย่างตลอดสายบางอย่างก็ดูเหมือนดีเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าให้ดูทั้งหลายให้ดูพระองค์ตรัสว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถ้าเราไปยึดว่าสุขนะมันก็ไม่สุขอย่างที่เรายึดไปยึดว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เรายึด ไปยึดว่ามันเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่เป็นอย่างเราอย่างของเราคิดหรอกพงว่าคนเขาสำคัญอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเรานะนั่นก็ของเรานี่ก็ของเราก็บอกว่าตัวของตัวก็ยังไม่มีเลยบุตรและทรัพย์เป็นต้นจะมีมาแต่ไหนอันนั้นมันก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อะไรเป็นถามว่าเป็นอะไรมันเป็นสมบัติของโลกก็เหมือนกับแผ่นดินนะแผ่นดินที่เราอยู่เอ๊ะมันของใครกันแน่ก็ใครมีโฉนดอยู่ในมือก็ของคนนั้นใช่ไหมหรือว่ามันเป็นของใครมันก็ของเนี่ยมันจะว่าของใครก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ของใครมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะโลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นคู่ควรที่จะเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดเนี่ยนะปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยนะอันอุโบสถที่เรารักษาเนี่ยนะที่อุโบสถประกอบไปด้วยองค์8มาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเทวตานุสติอุโบสถที่รักษาอย่างนั้นจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากหมายถึงว่าผู้ที่รักษาอุโบสถแล้วก็เป็นฐานในการเจริญการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุแห่งการตรัสรู้ธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งวัฏทุกข์อันนั้นก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะในวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมทั้งหลายพากันสมาทานอุโบสถแล้วก็มาเจริญพรหมอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะก็ขออนุโมทนา ก็ไฟนี่มันไหม้ไม่ค่อยเลือกที่นะใช่ไหมก็ในน้ำไฟก็ยังไหม้เลยนะก็นั่นแหละเพราะมันได้เชื้อเพลิงอ่ะนะก็ปฏิฆานิมิตยังมีอยู่คือนิมิตที่เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเนี่ยนะทีนี้การที่จะไม่ให้มีนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสก็คือการพิจารณาถ้าพื้นฐานปกติเป็นคนที่โทสะจริตก็ต้องเจริญพรหมวิหารให้มากๆเนี่ยนะเจริญเมตตาเป็นต้นให้มากๆเนี่ยนะคือโทสะก็มีอาหารอาหารของโทสะก็คือปฏิฆานิมิตเนี่ยนะการที่จะดับโทสะก็ต้องมีอาหารเหมือนกันนั่นก็คือเมตตานิมิตเนี่ยนะการเจริญเมตตาเจโตวิมุตติให้มากทำให้มากอันนั้นก็เป็นอาหารเพื่อดับโทสะเนี่ยนะอันพื้นฐานปกติตอนที่ยังไม่มีโทสะก็ต้องสะสมเมตตาให้มากให้เพียงพอให้บริบูรณ์เนี่ยนะอันเมตตาก็จะเป็นถ้าเจริญได้ระดับมหคตะแล้วมันจึงจะข่มได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ถ้าระหว่างนี้ก็ต้องหมั่นฝึกหมั่นอบรมสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้นะเวลาปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เป็นทุกขาปฏิปทา เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนายุคนี้เป็นทุกขาปฏิปทาคำว่าทุกขาปฏิปทานี่หมายคำว่าปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์นะที่ทุกข์นี่หมายถึงว่าทุกข์เพราะราคะบ้างทุกข์เพราะโทสะบ้างบางคนก็ทุกข์เพราะโมหะเนี่ยนะทุกข์เพราะราคะก็เช่นไปชอบบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมวินัยก็ต้องทำให้เสียใจเนืองถ้าทุกข์เพราะโทสะก็คือมีอารมณ์ให้ขัดใจไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะโทสะทุกข์เพราะโมหะก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนสักทีก็ทุกข์เพราะโมหะอันคนยุคนี้เขากิเลสมันกลุ่มรุมบ่อยๆเนืองๆก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็เป็นทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะทุกขาปฏิปทาปฏิบัติควบคู่กับน้ำตาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็ต้องทำใจว่าคือของเก่าจริงๆก็สะสมมาไม่มากนักนะเพราะในชาตินี้ในยุคนี้ก็พยายามที่จะสะสมเจริญกุศลให้มากเท่าที่จะทำได้อีกสำคัญอย่างหนึ่งที่น่าคิดเอาไว้ก็เวลาสมาทานอุโบสถหรือเจริญกุศลอย่างใดนะให้อธิษฐานน้อมไปเพื่อกำจัดอกุศลนั้นที่เรารังค่อนข้างรังเกียจมันมากนะตั้งอัธยาศัยเพื่อจะรังเกียจอกุศลอันนั้นให้บ่อยเช่นว่าเรารังเกียจโทสะนะเวลาให้ทานเราก็ตั้งความปรารถนาว่าขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นไปแห่งโทสะเนี่ยนะเวลารักษาศีลก็สมาทานเนี่ยนะเพื่อตั้งจิตอีกว่าขอจงเป็นไปเพื่อกำจัดโทสะเวลาฟังธรรมหรือเวลาศึกษาพระธรรมเวลาเจริญกุศลใดๆก็ตามก็ตั้งอัธยาศัยแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะขอให้สามารถเจริญกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดโทสะเนี่ยนะทั้งการตั้งแบบนี้ถามว่าตรงประเด็นกว่าตั้งเพื่อปรารถนานิพพานด้วยซ้ำไปเนี่ยนะตรงประเด็นกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระนิพพานก็คือธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะนั่นเองเนี่ยนะก็เราก็ตั้งความปรารถนาให้มันตรงซะแต่ว่านิพพานของคนโบราณเขาเข้าใจค่อนข้างถูกแต่ว่ายุคหลังๆเขาเข้าใจไม่ค่อยถูกไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้ในนี้นิพพานก็คือหมายถึงว่ากำจัดโทสะแล้วโทสะมันจะละที่ไหนล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเจริญกุศลแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อกำจัดราคะโทสะและ โมหะอันนี้ก็เป็นการปรารถนานิพพานที่ตรงตัวเนี่ยนะไม่ไปได้ตั้ง6ชั้นเลย6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้เนี่ยนะ ดูแล้วแต่เราปรารถนา เจริญพรแล้วคือถ้ามีคุณเพียงพอก็ปรารถนาในชั้นนั้นสำเร็จได้คือถ้าเปรียบเทียบอุปมามันเหมือนกับตึก5 6ชั้นอย่างเงี้ยนะก็เราอาจจะสามารถอยู่ได้เกือบทุกชั้นน่ะนะแต่บางทีเราก็ชอบชั้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ทุนมันพอไหมที่จะเป็นไอ้จะเลือกชั้นนั้นๆน่ะนะก็เหตุผลทั้ง2อย่างนี่แหละแต่สำคัญที่สุดว่ารักษาอุโบสถให้มันนึกแล้วก็ปลื้มน่ะนะแล้วก็มันจึงค่อยๆถูกหน่อยนะนึกแล้วนึกยิ้มเลยนะโอ้นั่งสมมติว่ารักสมาทานอุโบสถมาอันนะกี่ปีแล้วล่ะก็นึกถึงวันพระวันไหนก็ปลื้มวันนั้นวันพระวันไหนก็นึกเมื่อไหร่ก็ยิ้มอย่างเงี้ยได้ตลอดก็แสดงว่าเจ๋วละนั่นนะแสดงว่ากุศลอันนั้นก็คู่ควรที่จะไปปฏิสนธิณที่เราต้องการได้แล้วแต่นึกถึงอุโบสถวันไหนก็อุโบสถนั้นเราก็ขาดอุโบสถนั้นก็ไม่ค่อยเต็มอุโบสถนี้ก็กระพ่องกระแพงนี่ถ้าอย่างงี้ก็มาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะไปยังไงดีเพราะอะไรเพราะว่าบุญจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขอย่างอื่นเลยนะมันอยู่ที่สภาพจิตของเรานั่นเองว่าศรัทธาเพิ่มไหมหิริโอตตัปปะแรงกล้าไหมสติมากไหมวิริยะมากไหมอินทรีย์ต่างๆเนี่ยบริบูรณ์เพิ่มขึ้นไหมอันกุศลธรรมเนี่ยปรับที่จิตที่ใจของเรานั่นเองเนี่ยนะก็ปรับจนกว่าจะมั่นใจว่ากุศลที่เจริญเนี่ยแน่นอนจริงๆเนี่ยนะมั่นใจจริงๆระลึกถึงศีลแล้วก็ผ่องใสเลยอย่างนั้น